بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبعد. ما زلنا في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كراغونية أرغو عبد المطلب تتبرق أرغونية أميغو كسوغو أبي طالب تتبرق نغان kafalago abu talib kerti tore abu talib ki onyago abu gna ke barro ke men nagana men ngoma na mashuga ina su rasul sallallahu alaihi wasallam ay embesiga gina be karda te rasul sallallahu alaihi wasallam nabi isa ko be de bigini gina kiega ya rasul allah na ga de bigini agne li ay makka war de bigi ke yini balo jurar tay rasul sallallahu alaihi wasallam kete mena ay ko gina karda la ko surara amego abu talib ki ya tijarar sham do sore na so abi talib tijarar sham do sore do biere ame wo ko so kir biere sham do kay gene tijara or quraish o arat kone ga be ob do gene re wa abur go gene sham gar de tijarar kay gene fala makan gar de e kene a te ine so ke ki dana o rahib pe gene lige rohban ne gene lige o ke o ibada o gene re ke gusando biye ke usan siere be ibara ke hasi siere ibara sando si garde ke maruf to ane adro go bohe ani rahib adro go bohe ra gane li garde ke danai we ke gane ne iya ga ga ne ri ina berdu be barga ke so ina berga ke wa inu berga ina jane ga jane no be ga bari ga ke so te ke gane ke ko ina ke tyo dorki kagate ini gi begre berro kagate ini gi uka berro ti uru ke uri boira te kyagne boira kyago dara te kyagne rahib toy enna odori do ketie o ketie do sokko na kona kor kyagne o ga kana te yinu kyagne idra gu no gna kyana gna kyana gna gna re rasul sallallahu alaihi wasallam o min nay akke mara chap kne bele re e ro gar gimbe gigine o ki aindo o ki o rasul go rabbana subhanahu wa ta'ala arba'ina akhir rasul gi امر قاصر ام ابي يغني او كي سيد العالمين يغني رسول رب العالمين كي يغني ربنا سبحانه وتعالى رب عاسكنا رحمه للعالمين رب عاسك دغ رسول لو كتي رسول ارحمك كيس يغني او غوي كرو بيدو او امي غو دو بنات بارين اقاغينا كي غيري كانت هي امي نو اما او كوي دو نيامن و كي داي او غير بيلا تي رينغني داي غو يا غير غني نامي تي ني نغرا اي ني غني ليسو يا غني علاما ورا غيسه kay kambira dege ham kambira dege begre ega sokko suyulina ke kay na ay gese ehe kesuwa begre me na urte ibiki gage o nabi don kira te ino se eh zaman go ime nabi gir kasure ka ime ud begine so dana re ga arjo dala tele se ne so ega dalgi kala to do go khatim ke dina so khatim genera to do go tofan ne gure gure ke dina so ko badare ga ime na te inu ne hitkine tie akal jahize gina barone nge er barone nge akal debo ne ti hi kine ti akal o kerne obdo ne kisrige o do kana bari o do ko amna to na balki de nuru rasul o men nayro ando yalla diga de wirtena diga de wirtena di adira ka de wirtena da diga yene kisre ko rote o ti ka se e barne gana o do di de bir ko li o do akal o kerne jahize gina obdo ne tebara kisrige o ber ro gerdo yo no o gane ne kulne so be di de bir ko de gani la la ko be kiti ero garin begina so akal ga no so kor kare menen ga ke o hasi se ina so ko be ke tigina keti rasul sallallahu alaihi wasallam u kislige yani ere idoge berda tare burdu mena khafif gama megene li berda tare yere iron kere ke ke u ber kislige o ge ta berda tang ti mena e berdu na in ibagna o ki nabi na barasan iron ti kere ke ke rasul sallallahu alaihi wasallam kisrige o sokko biya begre ke na ko men nado o ga sokko biya ke akpagre kulere dara ido to woni ke biya akpayo halas berke tiro o ga biya ke kana dare gnaru hero rati en hero ke mena biya be an rati en u biya ho rati en da ndo biya do berre ke o gne ke rasul ke rati akpar biya akpay ke ki oro iriri nano ne ke ucha an ido ido iri u berro ke te ke ne ido na biya na urte biri eme biyan ki jare ke warsi di biro gre eme okiyaniya rasul gene nabi akhra zaman ke gene o badang berre naso eme hedda be ki rum ger eme ya joner e roman ger ya joner naso udo sham ge roma or kiri rum mi ne dige roman ne gene ne ke o ke udo sham ber do ko mi ne iya rasul ke akin ni de ker joner e naso mumkin e gane ga dile go hisenu ni o na ara go ne oki ami go kra ba o kra bur ne naso porono ki hisenin dono go hisen ngina bari do kega se abdo na idan bero go se ke diga ruhban do ahbar do se ke diga rasul sallallahu alaihi wasallam ge sir rasul ga ga gena kitabu ke ga ye abdo yiri bero go yiru ko yunu go ogo muanidin ger an kare gena yi menege ogo se ke de sade ke rasul ye gari kera be ga diga mumkin nabi su yiri na kedi nabi rasul le na so be ga de su yiri na ke ke gena kin ne gena ki sabah ge ne ga teka sakon begere ber yani bari kasareri bari wito tando rasul sallallahu alaihi wasallam kiriya hawaris ge age serane ge te mawaqif azim ge kasare mani o haya sakoy kasaro mawqif ke bu azim ke iqtida ke ke fawaid kiri ge kasare rasul sallallahu alaihi wasallam ge harban yani fujar ge ne ri kuni hadre ge ne be uro umru 14 sene حمستا شراء 14 رانة إذن يعمل نايل السكنة لكن كو حرب الفجارة جنرية قريش تو كنانا رو هي حوازن هي جنرة حرم ده تردو قوكرة لمن حرم كرقر كاكر بقوكرة بروسان حرب الفجارة جنرية كده نبي صلى الله عليه وسلم كو حاضر جنرية رس يا رسول الله كي جنر دا داينو تيني جنرية سو كنت أمبلو على أعمامي يعني نبل جه أنا فيت كابور جه جاهزة كرا ديش كأنا قاسس جه كده كأنا جاهزة كرا كسر كركي جه بير أو روح نيجي وما إنه أمين ناي لكن كان رسول صلى الله عليه وسلم شجاع يعني أو كنوع نه شجاع نه كل أغنى عبدوي ناسو إر من ناي بيجرو حرب كحضر جه كرا أمامه كو بيجينر ساعدة جه عبدوي نه كرا رسول صلى الله عليه وسلم حلف الفضول لجنة دي كا قرابة الرسول كنا حضر جه udo gaage bare harba alfajar ge tokene o enar kuriya do gane ge one bura akere makar ke uri ya o gama o kire gaare ke gaare sere one bura akere makar ko orne bura yim bi ek ge ne su ashraf quraish ke ne adrgo as ibn alwail ne bura ro na ge koro ne be ar de ne tafigite bura an koro ne tebere be kare ki dire ke na tine ge go o ge o baro dar ge o do halastie o koy ashraf koy bernegar ab koy ni ne eder ne sa intu tare eder nom tur badon eder ne sa intu tare eder nom tur badon er nasu halal er karna yaw shekwa go ber ro shegene ke tie no sirinu nasu tie haram agar ka ba biera awner yani shi'r do yani nusrin no na nasra ital begini abdul muttalib bor go zubair gina re rasul sallallahu alaihi wasallam ko so go yina re o ka ba biera er ki ligena oke madlum min nusri dali menegi makkar o madlum no begine riire ke ni tayro ne alas bergoina o ke sina dogne gi dar abdullah ibn jadan ne gi o abdullah ibn jadan ne gi dar gar kesne o ke sina abdullah ibn jadan akel kerna o ke sina akel do ke sira do ndo ayndo o jamaay tayro imara barikita tadaro imara makka kare gi o madlum igi makka kare o ay zulmita ega makara terre o ay zulmita ega o makka kare o zulm ke hasle ke agne ni to o badorti ati na re o zalim ke tara kande ti go muslim ke hakko ke re ke dir sokok yani wafikite sokko dar sene kare go jina ar as ibn wail o sherif o akuri dara o akira bari go kulno no mu kida sel no a o rakte lo dur kastere marta o hisele ke ki رسول صلى الله عليه وسلم وكتي رسول بن نغني لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما احب ان لي به حمر النعم ولو دعيت به في الاسلام لا اجبت يعني اي من نار كان النبي نور عبد الله بن جدعان دار غير حلفني اتفاقيني تراسنا ايغا تير كسد او مظلوم مقر ايغي مكا ايغا تر دك تيغاغي ظلم او كيدكيدي او كيد مظلوم تير ايديري barito u oro malgo mara payer segrade ketebe len ke ketebe logne wala du'itu fi alislam ima islam kareger oni tibegin nani dile de ke yuna ki hadre gina rasul alayhi salatu wassalam ukite mina akure gine ge باغوني خديجه بنت خويلد كنري رسول الله صلى الله عليه وسلم تدوين كراري باو كي درا باغو تاجرا غنرا مالك ركي دي لكن كسرت جرادنا بير مكه غني غير رسول برار دليغي او برو امني او صادق او تي سرونا كي داني ني كوري كرونرا اي مالك غا بوداك كيرنا غنك بودا يندنك كوسكير كاين سكوبرنا تيغو اينيغي kobra bura kalite kinero kinero no kinero ga nana karena air salmesan faire age kuskir nege yigina beta fitel o woli wo kaga ke lawna o woli wo kaga shot kaga no bra nete bigita nen kerna ra agar malle te budai salmesel kuni agar malle salmesel kuni ga budai salmesel agna to jarar koire o ki tie budai wo ke kilo akiro na kina dare Gres kikilu ati na gendok kina budak kina ada gres kawati gerador kina ana ra kegara gini ne budak e berhe salimi seli bergendering enna budak ona gini re tan sro bau ki bau biari gini re bau ki ada sharaf kiri gini re bau daraja wa ari gini bau usra akure dai gini abdoire o begita anna o beror tujar ari gini ajiri gini ke ter tujar ake akir re kiri belfider bau ki dana berok kiri berok oni nyana ko jekir ke suka ewuna kana baro ke rono mal ga kire bawo ga bawo kabara ne bawo sherif kire abdo ene oso ko gere ewugni taktu ga baro de ge ga ko ne ewugni ga baro ke diore rasul sallallahu alaihi wasallam ge o sadik kine o amin kine o ti sarago ne ikhlaq o ali kine o berro ne yo gne sifato o ke dan ne do o ko rara ubui yani mamati maliki to yare ni ni o ko yerte ke yira ziyarar ke inezu ke ti maliki te bare to yar karne agar kya koi kirona kena keda giega te bele ko orne gene ge unna ga faida ka osri ni o ko yer ke yira ziyarat bar amin ni sade ke gene wati sarona so e ziyarat ke yir rasul sallallahu alaihi wasallam gebe gene kete mal ko te bele kede to yarar ke yin ubi rasul sallallahu alaihi wasallam kay ne ge ulama ko edro maysra ne rasul sallallahu alaihi wasallam do kisine o ge noti ni se to yarawa no ne se erwa halgo ega sokko akwar kontrol na ko ina obo daraga o tayer ge ube gi nar ya o koide de ni ni o wakil ki wasili maysra ge ulama ko ina su u or to malago ke koide gi ni ni sili rasul sallallahu alaihi wasallam er kisine rasul sallallahu alaihi wasallam boda makkara te bedo ke na sham do kina kera khatara bura ko kalite berro gero no tebere abro gnere sila ro so ko tebere gnere ko gorna salme sire rasul sallallahu alaihi wasallam makkar wasle ke gnere bura ko gorna khadija bint khuwailid ke kigi onir kirone ka kor fider kina onde bura tebere ka kor gore ake tebere ge u ko gorne do bura kor fider ke gidi kina ke kigna ge khadija mal ko fider kor akure yani dubul gni faida kinne ina akiyote ke ulama ko koy ogar betiye ki tegnigi rasul sallallahu alaihi wasallam sifate ko ke o kinne ina ko ne ko bari go am bari sare kinne o karim ngene akhlaqo ali gine berga o kinne ngene ke er ke dari tri tago iri do ngene berra bigra ko mam e benigi ina iror bigine ki berake sa ngene o barka kre bigine ngene ke khadija mal ko ke yani mal er tu jarine re re uchar faida akke ne ina akyo ha ngote du ra kire garite oro kinne ini ni o gene do ko ngini per o ke u e ro ringe ga ba ko ko re re lakin i ro ringe do ko ngini hala ba u kinne direct a ba ro ge ne ro ga ke dai nu khadija nyakra ba ra ko ne ina so ba ra ko do ku de ko orne re e o ba ro kinne kinne kinne ni ise o ke i ro ringe ni ro ga ke se o ba do ina so e ara go ga o go ga ne ju ne re bernya nya nya kara khadija ki unu garbe gine ne ne dabong ine ine so u garde gine ki ala sise garna ona ki ga kano khalas nya kara to tiere ala khabar do wasle siere yani nya kara ki u do bing ne gine arde gine wa khabar do rasul sallallahu alaihi wasallam her wasle siere do rasul mushla ki do dog gine mai no nya kara kuri ar or ga kiro ne o barwa ne kuri ne abdo ne nya kara ekuri rasul sallallahu alaihi wasallam de kor juire ekuri re rasul sallallahu alaihi wasallam gebe gine re tie ammi ko do bore so a khadija ne ba ora ke dali wata wali do ni fa rasul sallallahu alaihi wasallam khatabi ni ammi ko hamza ibn abdul muttalib ta dur kire tie ke gara ke kie ni bikra di minna 20 do sada ko or ko ya abdo ne re kirani rasul sallallahu alaihi wasallam awwal ba ko kirani khadija bint khuwailid bigi kera rasul sallallahu alaihi wasallam ki ronda la gait ma bauki sinul ko kana bauki kirono khadija ge rasul sallallahu alaihi wasallam makar kirona kana makabror ni ngene kara kana medina tiyo kana okter hijra kana kidara rasul sallallahu alaihi wasallam bauki u dore ge baung erbein senar ke rasul sallallahu alaihi wasallam ber kan umro ge 25 sene rasul sallallahu alaihi wasallam umro ge 25 sene ngene khadija umro ge 40 sene ngene kam senar farga ke di mana berde kenai berde kenna 15 senar ke yede fa rasul sallallahu alaihi wasallam kirona ge nyada stare berra sagne nya baro bursui tara istigna sagne baro bro al qasim ngene ri ima ya rasul sallallahu alaihi wasallam her abul qasim ngene qasim kesar ngene ri abul qasim ngi burgo ge awwal do tayri qasim mena bara sanuri burgo qasim ki minni ko mena akore deg deg kina arkilati e wali negne ni burgo ko gi abdullah ngene ri barga takra ki burre abdullah ngene tahir ngene at-tayyib ngene ki nyamen narne nyamen ni gorni berkana lissa kana deg deg kinaro nyamen ni gorni tara berga isti zainab tu ruqayyah um kalthum du fatima ru ke isti ke istana islam du darbe istana rasul du be hajiri gine istana baro kire be seyine abdogni ama baro berga kana ane akwe nu nyamen narno tayib rasul sallallahu alaihi wasallam ge umurgo 35 sera gege kaaba ge ore erir kiti kaaba kire juure hakkina ge halas kaaba ge ber kew goy zaman kana kew rasul tayir abraha do ko goy habasha ki do ko ge jamen erge ge ne ero bien erge ge ne filte ber kisire so rabana terfo ke ko era abraha oga ajesh goga filgo anu alira dege oga kaaba ge koyori kaaba ziarar koyori utini hira dalin kaaba ra tini hira dalin iror tini ka kwara tuno lege nara kaaba za to hira tiwa koyori te kaaba ge eriki tire dara kire hiya ga kire gen fa ina er borotar dare na so katari na koyori sirana so kenna ore hira un tasra mushkila gen no tali gina shawri tali ro la rabana bar biwas juuni gi tori ostor dinga ro dlona so ye ostor da de rade ge juuni gi re to hira da logna ona kwati e hira ge gina kiti dere go ina wori do silar kali e ima gina ta te ge ra sukore kana o gini o se kana yurti ka kora ki kyo sa yiri ne to ye ero dlona so te ka bara de gina a ge sukore na kasare odo afriki ti ge so ko da sine biye do ke ester tuara o da ester dar senara bero ke na wure do sokko hiari be hiara jaran do ari gendo kuras dar senara iro be age ti halal to ni ti haram so logni ndo bahar al baghi gina digi ba o kabar arti ka ba o kirna ko gorni ki ga so logni e gina ra o ti tini te ga so logni e gina ra gumar do terni terdi ari tanay ga so logni ti riba ga so logni tegna re o ti barta wara godra kine no zulmina te bine gamal ken na gatti de suloni isa mal haram bere gani isa islam kana dar bainu mal haram na ko ga suro na su o mal halal ke regne ni ko orni o mal halal ke regne ni mal haram na ko ati bogni mal go halal go to be gure erigna karga mal go burdo bur mal go burda akit ko solala mal go halal ade seyini kiga ti barata ta ke sinera jamaina so bege sokosiro anjira ru iriri emerti ege biki bege sokosiro bege ama darati mi gada yigiru ama bege titi shange yigiru bege to kosiro ni lala to derati mi nara yigiri bege me hejirri ni o ama karti gini kemen namena ade ni yere mirti timur ni kedege berdo kerne derati mi ganara anjira ru sokosiro ngaga dara tem gena ke silin ne do siara ke boy ke da sil ne malu kure gin do mal haram ga ke arse do dari ga mal haram tiro ne re min ni gomena kiri min na ne ke ogna dari ya shanka ba ga tabi tayib ber ka ga e me ka ba ga ba po asel or no hoyino da san kirni quraish ber do kirni ne u ba po irda yirin o ber do tire nu asawri ne su ba po be yir ki bi ne re o berdo tire ngina asal kede na kike hoyina ure o berdo tire ngina asal ure tebere ngine ni o onda dar gore asal kede tebere kislo o bodo ina so barosan papo kibi ngina ga o berdo tire ngina kibi ngi sele asal ko gorna kibi o berdo tire nuka ewugina o bodo ina so barosan papo be kibi papo wa be kibi ngina keme na taro ndo katim ngina dale o bodo ngere ka ba sele ka ba usile ge o me guru nyaaro to sokokotinere o sheriftu o akurero o ashraf alqamdu rais alqamdu o barata tarlas ne ha bartulu gur taur kihare are kidare sheri kaaba barakarna sirigi rasul sallallahu alaihi wasallam hadre gina kaaba biya sheri u kaaba sirir ka hajar alaswad ke tel dor kitiro ikhtalafitay o amiana e sheriful nasuma ka karigi o ere we yona so hajar aswad kibi air tangina su u ka hajar aswad ki hodare ngini ngini to agu yi gare ngina o men ali o sokko xtalfitay eme o ke to gon tiya yote la la ki aba solo de er mera magol ne kasar kinen mumkin dogona o men agal ga dar sinere eme ki aba ga de o ke sire ga dalo bab kire o eme asa er bari ga sire o ke uri na ga men na ga kure ga o ke uri ya ne bodor bari ki gi de elaftu yum budere o nerke kiga yagoy er berdo kibiniga yagoy o go ima sa jame agre o kuri yani o bodor bariki gebele dali ya sokko bodor tafite u ber tafite do yani rasul sallallahu alaihi wasallam kuri e muhammad alami no e muhammad sadiq ala as muhammad bariki takke inshallah kelme go berdo kirti uni halas sigina o sokko gebele ndo ndo u erge khilaf kar dile rasul yo bari to ko ina no bodi gina keda na begina begina begina khalaq de na so ema o go jama agra ke uri giru bari to ko mena te ki dare na ay ne ko uri na so bari ki tok sanna te ina ki ki sai tare ade ner mor fa ne ko ba ki gir her no na her gne hajar al aswad do te bra ko ro su jere ki den na o ga no istidal do e ona tare dara sina ne bi ere gna o istiga sokko tare sina istigra bi ere ema kibinu na kibinu ina haya rasa soko kibi bi to dro na e gen da ndo ke ga en na ko on da berdo kibi na kidan na ras tok se idan kana ber ne bi noro mushkila gna ra yani mumkin ku kor ham ke gna ini begin na rasul sallallahu alaihi wasallam berdo ak hikma woro aga lo wafer goro aga lo goro ak ke tok se ali ka ba ga wako mushriki ko far sanama de ne re ti halal tayib to ko se tiye jamaa de lo tiye tiro gni begi sando dara nen kara dare kaba bersatu ge dara nar seri aslan kaba ki bersatu kaba ki nabi ibrahim alaihi salam do wa burro ismail dur seri quran kare ga begi riwayat ko ni yani abu adam do sahaba be seri gen malaka jibril ko da was segna ga aqaq wara berro seri ga berga tawfigne wa no ga ke ke tawfigne abdo gen ni lakin athar ke igage tonar kenutul ber er kenu bu mu'tamad bari qur'an do kitiye hadisu ke ga se obdo ni nabi allah ibrahim be seri burro ismail be seri kaaba ki ber ukam do tase kaaba u istire tase unige nabi allah ibrahim do burro ismail do seri ki en na gore qawaid ibrahim ngene lige mana ber do qawaid ke dule be asase on ber do kire na seri kesugogi qureshto urerke te hiya kiriye nawrege eme rasul ga be hadrege na quresh koi ko far qureshto kana islam da ara sheri kinne bre itnenne talago talate gogi abdullah ibn zubair ro sheri ogo to yezid ni mawe ogo te abdullah ibn zubair ge berri hukum ta yara hukum go udo dawla amawiya ogo te mawe ibn safyan do hukum ge dana khilafa rashiti o sokko darsine baya igne Abubakar Siddiq do kekie Abubakar Siddiq ko bay sinigi o kuude sokko kaga ay o gena re tiki biere re nu arna dare Umar ibn Khattab fi ner igina so tege shawrar ga tayire ay ima amiri kana ini o begiru ay Umar re tenge Umar re siugni Umar ibn Khattab ki Abubakar Siddiq darro kedene Abubakar Siddiq do Umar ibn Khattab kedene Omar ibn Khattab ki ukitiye or tibiyere abdogna halas uye siniri do o hoyte ku gulere jabe o hoy gather na oni be wuri on nur bebe gianya bodo amirin o darsene oson mi afan ne bieri oson ne afan kitaban or kini be goro turkunere shitane iro ko yo iblisina zo barasando ni don de logna be in rabagni o muslim do kerni ko far do kerni tayib osman ne afan kini gi eme mawo ibn safyan naga tu shamde ke osman nege o osman do kini ke sokko no yinu ni amir go in baya da ona ugne o go medina ri do gagi ali ibn abi talib baya gi nagni eme mushkila baina ali ibn abi talib tu mawo ibn safyan do mushkila kana tokonoro ali ibn abi talib ni iya salar er or kini setan iblis iro ko yoro raso ni gina kini raso sallallahu alaihi wasallam yani kana ber ero ali ibn abi talib na or ne riri o na ne kini giru o nabi la sale diro kaw ke gine guruge nar jannam kena korsi gine o ke suwar o do ke ti ali ibn abi talib kini ali ibn talib nege ene hisen mushkila kiti etora soko darsine mawo ibn sufyan ko bay ber sinigi hokum tabla bor war ke kiki ina asal ka madana ay melikiti yi meluktu war gina so ay bor rigir ke yigine ber bor war ke kere yani sulta ke kirone usra wa sedege bado sandu umay yani ke mana usra ke bire ke goy yani hakim sokko bani umay yar tuhari bani umay ke bar hukum gita ban dur o ta ne gina dur kiri bani an bay al kiri do abdullah ibn zubair ge e ga hakim ri gina bar o gina ta tare o ga jama gina abdo gina re makka bar ro hakim ke de gal nuru a yazid ibn mawiy o got koy a mawiy ibn abi sufyan bor ro yazid ni hukum do kiri ne kiru askar ta bala ti makka kiret kini abdullah ibn zubair sallimita gina Abdullah ibn Zubair sallimita yo makka ga tir diskine kaaba ka je kare hiya ga kidi abdoni uber hitkine do kana kidi galno ne hitkin do anya Abdullah ibn Zubair iliri o mujrim iro ko yunu ka ka iro biya kirena so iro biya siga ga gina o shawre gina ko gina siari ki aga se este go goy lakin Abdullah ibn Zubair ge kaaba kiriyere dana nabi allah ibrahim do yar siari do wala siari sujere rek men na dana quraish to kidan kana kana dar kabra kisna siere bab beir kibi ndo ayir te siere bab nega o sewli nega o wene siere e rasul sallallahu alaihi wasallam no hadistu kido ta andara uoge hadasata ahad bi islamina jogi meni tora dun ne bigi ga degi na hadis aisha kido ayndo balata anar kirni ki we goy istigogi malik kuna bani umayya ki na abdul malik ibn marwan gineri o badal ugu ibn ani Abdullah ibn Zubair kiniye hukum wa kastagen do ayndo ti mujrim girti ka ban kirne juweli ge gebeli darago ni dere ka ban irdere tani marar ostor de menege Abdullah ibn Zubair do ka ba ke siere gine or irin de dogo nare ka ba tay na ga yo hiya ga ure yo mushra ko akido Abdullah ibn Zubair do siere ge ki erdanar or e gane gira gier ga siere ya abdo ya ayndo gebeli daro iro gane kriere Abdul Malik Abdul Marwan do siari udura dege karang abdo tari mani kana oge selo izen kamara ta se ka bang arba mara ta se Nabi Allah Ibrahim bor wa Ismail do bi siari gro tay ne ga bro san Quraysh to siari udo Rasul sallallahu alaihi wasallam ga ba shara ke gena siari gro Abdullah ibn Zubair do ka ba ge Yazid ibn Muawiya nan ka kire ga bro san siari gro u Abdullah ibn Zubair na ber ake kinyo ko mo aka stagen do Abdul Malik Abdul Marwan ne gena dege bani umayya hakimi berdo ke tesere u istire ta ina ta si u dara de kana te hasle ke gano lakin akhir zaman gine gine ne haba shara o ka ere gine rasul sallallahu alaihi wasallam kriya ha go ga nakko ke de dis ngini rasul sallallahu alaihi wasallam o ka ba ere gi o de sorbo ta go ke filfil ta ta hare gine re filfil an ne begir to goy u yugo bu yir to goy gine re de go sorbo e gine ner no bo gine haba sara go gina kite ya bang ire ni ka bang kire ya kana ha go na pana kor diskina ko gina izan سيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم لساكن عارض سالتيل نزو إن شاء الله بكرة كل كذا تدري كذا